właśnie, a kto mógł spać za długo? Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi. Pytać wciąż będziemy, pytać po kryjomu, kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy słowę wszelką i włości strzemiał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Kto pierwszy był fakirem, kto pierwszy astrologiem, kto pierwszy został królem, a kto chciał zostać Bogiem, kto z gwiazd do zbioru wegon, patrząc na ziemię zgadnie, kto pierwszy był człowiekiem, kto będzie nim ostatni. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. 26 lipca Mick Jagger obchodził 80. urodziny. Dziś i za tydzień przypomnę Państwu jedne z najważniejszych piosenek z jego repertuaru. Dziś to będą utwory z grupą The Rolling Stones, a za tydzień piosenki z okresu jego twórczości solowej. Przywitałem się z Państwem utworem Time is on my side. To utwór, który ukazał się na singlu w roku 1964 i jako pierwszy trafił do pierwszej dziesiątki amerykańskiej listy przebojów. Przed nami kolejne dwie piosenki: Little Red Rooster, bluesowy klasyk Williego Dixona, a później Painted Black. Thank you. crow for day. I am the little red rooster, too lazy to crow for day. Keep everything in the farm yard upset in every way. The dogs begin to bark, hounds begin to howl. Begin to bark, hounds begin to howl. Watch how strange can be. Little red roosters on the prowl. If you see my little red rooster, please drive him home. If you see my little red rooster, please drive him home. Hello.

Let's Spend the Night Together. No, oczywiście grupa The Rolling Stones, utwór znany też z interpretacji Davida Bowie. Dodam jeszcze tak na marginesie, że w tym utworze, w nagraniu tej piosenki nie uczestniczył basista grupy Bill Wyman, na basie zagrał Keith Richards, natomiast potem wysłuchaliśmy piosenki She's a Rainbow. Tutaj warto wspomnieć o tym, że na mellotronie zagrał Brian Jones. Przypominam, że był rok 1967. Teraz już rok 1968 i Jumpin' Jack Flash. Washed his hands and sealed his face. Jumpin' Jack Flash, wielki przebój roku 1968, a później już z kolejnego rocznika Sympathy for the Devil. To nie był przebój, ale to i tak jeden z najważniejszych utworów w całym dorobku Micka Jaggera i grupy The Rolling Stones. Mick Jagger w tekście wciela się w samego diabła, a podobno po emisji tej piosenki, po wydaniu jej na płycie, na nowo młodzież zaczęła czytać Mistrza i Małgorzatę Bułhakowa. Także to taki dodatkowy plus. Wracamy do muzyki Wild Horses. Wysłuchaliśmy dwóch piosenek z płyty Sticky Fingers grupy The Rolling Stones. Najpierw klasyczna ballada z roku 1971, czyli Wild Horses, a później Moonlight Mile. Jedna z bardziej niedocenionych kompozycji Jagger Richards, chociaż maczał w niej palce Mick Taylor. No ale w tamtych czasach Keith Richards z Mickiem Jaggerem podpisywali wszystkie piosenki, które były komponowane przez członków The Rolling Stones. Przed nami kolejna porcja muzyki Boogie Woogie Tumbling Dice. Got to roll me.

Sophia. Tumbling Dice z płyty Exile on Main Street, You Can't Always Get What You Want z albumu Let It Bleed i wreszcie Angie, piosenka poświęcona ówczesnej małżonce Davida Bowiego z płyty Goat's Head Soup. Teraz przechodzimy już do roku 1978 i dwa utwory z płyty Some Girls. Sleeping all alone. your part, singing after dark, people think I'm crazy. Stuffing on my feet, shuffling to the street, asking people, what's the matter with you, boy?